ื่อว่าจอนปิงขึ้นมาเรียกพ่อแม่แก่พ่อมาไม่ข้าเลี้ยงน้อยที่ไปทำบุญมันจะมันเยอะมากเยอะแบบยักขึ้นบ้านพอดีเลยยักขี่หนีขึ้นแล้วยักโอโนรออยู่ที่บ้านตีกันบ้านเนี่ยยักน้อยกับลูกยักห้องให้สนั่นเลยบ้านนี่แม่กับพ่อยักตีกันเราต้องยิ้มไปแต่ไก่พูนเจ้าตอนบุญมาแล้วสูบได้หลายทะเนาะบุญห้าบมาหลังโป่งยังบนนอนอยู่วัดยิ้มไปแต่ไก่ข้ายักยักกลัวยิ้มนะยักบริยานไม่ข้าเลี้ยงน้อยได้สาธุค่อยเลยขึ้นหอดเจ้าเทค่อยเอาบุญมาฝากเจ้าอยู่ดีมีแห้งโอ้ยถ้าอย่างนี้มันก็สบายใจยิ้มไว้ก่อนเลยอย่างนี้เรียกว่าจาคะสละอารมณ์ที่ไม่พอใจมันจะก่อให้เกิดความทุกข์แผดเผาถ้ามันมีอย่างนี้ลูกเต้าทั้งหลายก็มีทำอันนี้พ่อแม่มีทำมันก็ดีกันงามปัญญารู้จักเหตุจักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาพระพุทธเจ้าเรียกว่าแว่นส่องธรรมแว่นตองหนาเบิงหูเห็นธนัดบอฮอนเห็นสาญ่าเพจทีสังหายมีทอสัทธาสินจาข้าพร้อมปัญญาเป็นแวนเง่าสวดีและหายใจเจ้าสิซองเห็นสิบ่ต้องนรกกันย้อนทำอันนี้เพราะเหตุนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายสัทธาสินจาข้าปัญญาสี่ประการนี้พ่อแม่บรรพบุรุษของเราได้สืบทอดมาจนถึงพวกเราเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นสังคมพวกเราจะรักษาสืบไปพวกเราที่อยู่เป็นผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปจะล้มแต่ตายพากันทำสิ่งที่ดีที่งามให้ลูกให้หลานของเราชักชวนอวนต้านลูกหลานเราเริ่มต้นตั้งแต่พวกเหล่านี้แหละเป็นต้นไปก็จะเป็นการดีกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นำพ่อนำแม่สู่ศีลสู่จัตตัทธาสู่จาคะสู่ปัญญาดังอาตมากล่าวมาด้วยเวลาอันยืดยาวคงจะสมควรแก่เวลาแล้วท่านทั้งหลายได้สร้างขันติบารมีอดทนนั่งปวดแข้งปวดขาบ่เคยได้นั่งโดนฝันนี้ได้นี่เนาะฝันนี้นบเพื่อเศร้าอยู่กับมีเอาละเนาะสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยาเตสสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญนี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นให้ครอบครัวในสังคมสุดท้ายไซขอศรัทธาศีลจาคะ ปาฐกถาธรรมในวันนี้เป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่เราทั้งหลายได้มาประชุมสัมมนากันที่นี่จะมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ให้การศึกษาด้วยเนี่ยอาตมาคิดเอาเองคิดว่าจะไปสู่ตรงนี้โดยเฉพาะหัวข้อที่ท่านทั้งหลายได้กำหนดให้อาตมามาพูดมาบรรยายนั้นก็เป็นหัวข้อที่หนักหน่วงอยู่พอสมควรสุขภาพจิตเพื่อการทำงานในหน้าที่อย่างมีความสุขแต่อยากจะขอเพิ่มข้อความเข้าไปว่าการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขถ้าอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นภาพพจน์ที่เราจะพูดที่เราจะฟังกันต่อไปก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพใคร่ขอทำความรู้จักมรรคคุณทำความเข้าใจกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก่อนสักเล็กน้อยเพราะว่าตามปกติและพิธีกรท่านจะเป็นผู้แนะนำวันนี้เราไม่ได้เตรียมกันพร้อมก็เลยบอกว่าจะแนะนำเองเวลาไม่มากอาตมามีชื่อมีเสียงดังที่ท่านได้ทราบว่าพระสมภพโชติปัญโยบ้านเกิดเมืองนอนก็อยู่ที่ตำบลบ้านแพทอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครส่วนวัดที่อยู่นั้นชื่อออกจะแปลกๆบางท่านอาจจะอ่านออกเสียงไม่ถูกโดยเฉพาะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลีนิพเพทพลารามนั่นเป็นชื่อของวัดส่วนมากมักจะเป็นนิพเพศเพราะเราไม่ได้ใส่สระอะลงไปคำนี้เป็นภาษาบาลีที่ไพเราะมากถ้าท่านเป็นผู้อ่านพระไตรปิฎก

นั่งในลำน้ำโขงเนี่ยวันหนึ่งก่อนที่จะถึงอำเภอศรีเชียงใหม่ท่านเห็นขอลอยน้ำมาตาท่านก็ไม่ดีท่านก็เอามือป้องมาหน่อยหน่อยหน่อยขอยังหลาตาดีๆบ้างด้วยนี่น้อยแกว่าไงรู้ไหมแกบอกว่าก็อันเดียวกันแล้วก็อมจุลูอยู่ในปากนะว่าฉันขอนแนวเดียวกันนะว่าฉันพระจักบอกว่าฉันขอนแกงคูนมันลอยน้ำมาท่านฟังสามเณรนี้พูดเนี่ยท่านทมน้ำหมากออกไปเลยตั้งแต่วันนั้นท่านก็เลิกเคี้ยวหมากต่อไปปัดท่อปูนมันอมได้หอดขอนผลด้วยนี่ว่าฉันเห็นไหมอย่างนี้เรียกว่าฟังดีๆแล้วก็เกิดปัญญาปัญญาฟังเป็นสามเณรนั่นแหละเทศให้ท่านฟังนิดเดียวแล้วท่านเลิกได้เกิดได้ปริญญาเอกทางพุทธศาสนาเรียกว่าปหานปริญญารู้ซึ้งจนถึงขนาดว่าละเลิกได้ปหานเลยพวกเราได้บ้างหรือยังปริญญาชนิดนี้คนโบราณท่าอีสานจึงสะท้อนภาพออกมาเพื่อให้ลูกหลานที่มีความรู้มากๆได้คิดอัศจรรย์ใจแข่หางแง่เงาสังบะเรห้องนางเดน้อบักกระต่ายหางกล่อมกล่อมสังมาได้นางห้องไม่ต้องแปลนะซาวด์แทร็กซิสเต็มเสียงในฟิล์มคงจะพอรู้จักหางยาวๆจระเข้มันเอามารองนั่งไม่ได้แต่กระต่ายหางสั้นๆหางกล่อมๆสังมาได้นางห้องท่านเปรียบเทียบคนที่มีความรู้มากๆพ่วงท้ายนามสกุลปริญญานั่นปริญญานี่เอเอ็มก็ตามเรียกว่าด็อกเตอร์หรือว่าโพสต์ด็อกเตอร์เรทลงไปก็ตามมันยาวเป็นหางจระเข้แต่เสร็จแล้วมันมีปัญหาในจิตในใจไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกกลุ่นอยู่ด้วยปัญหาหนักๆเข้าถึงขนาดว่าฆ่าตัวตายก็มีแล้วด็อกเตอร์นั่นแหละหางเงี้ยวๆสังบริห้องนั่งบักตายหางกล่อมๆสังมาได้นั่งห้องบางคนก็ไม่มีความรู้มากถึงขนาดนั้นจะมีปัญหาสาหัสสากันแค่ไหนเขารู้จักทางออกรู้จักปลดปล่อยพันธนาการของจิตออกจากความทุกข์จากปัญหาเรียกว่าสุขภาพจิตเขาดีเขาพัฒนาเขาได้พวกเราที่มีความรู้มากๆถ้าพัฒนาอันนี้ไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่ได้พัฒนายังเก่งก็เพียงแค่ทันสมัย modernization with our development ทันสมัยแต่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอย่างไหวเนี่ยก็ฝรั่งเขาไหวเนี่ยเป็นว่าเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีอาตมามีความรู้น้อยทั้งทางโลกทั้งทางธรรมวันนี้มาพูดกับท่านครูบาอาจารย์ผู้บริหารที่มีความรู้มากๆก็ต้องปรงอบัติปรงอบัติก็คือสารภาพความจริงต่อท่านทั้งหลายแล้วก็สบายใจสบายใจที่จะพูดกันต่อไปเมื่อวันก่อนก็ได้มาพูดอยู่ที่นี่กับท่านผู้บริหารท่านนายอำเภอท่านปลัดใครต่อใครเยอะแยะวันนี้มาพบผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะปัญหาของโลกทุกวันนี้เกิดขึ้นมาชนิดที่เรียกว่าจนไม่รู้จักทางจะออกอยู่แล้วโลกที่เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลพวกฝรั่งมั่งค่าเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของชีวิตได้ผลิตเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจนถึงกับขนาดลืมไปว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาของชีวิตได้นั้นมันไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันต้องมีธรรมโลยีขึ้นมาอีกทีนี้พวกเราก็เลยมาหันหลังให้แก่ธรรมโลยีปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นทุกหย่อมย่านโดยเฉพาะระบบการศึกษาสมัยใหม่อาตมาได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชน 2-3 วันเด็กๆอายุ 12-13 ขวบจูงมือกันไปจดทะเบียนในโรงเรียนเรื่องนี้ในเมืองไทยถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าเป็นเมืองฝรั่งเป็นเรื่องธรรมดาฝรั่งเป็นเรื่องธรรมดาเลยเพราะเราทั้งหลายบูชาฝรั่งการศึกษาแบบฝรั่งมันเข้ามามีอิทธิพลในประเทศชาติบ้านเรือนของเราเริ่มตั้งแต่ประมาณสักหนึ่งศตวรรษเมื่อก่อนนี่ประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้สองข้างของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นข ของฝ่ายฝรั่งเศสทางด้านตะวันตกพม่าอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศปากีสถานประเทศเหล่านั้นตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเราอยู่ตรงกลางๆนี่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของผู้ใดในขณะเดียวกันเราก็ถูกตามล่าทั้งสองฝ่ายกำลังถูกล่าทั้งจากฝรั่งเศสและอังกฤษอันนี้เองเป็นเหตุให้เราต้องรีบพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันประเทศเหล่านี้รัฐบาลในสมัยก่อนเรียกประเทศเหล่านี้ว่าอารยประเทศอารยะเป็นภาษาสันสกฤตมาจากภาษาบาลีว่าอาริยะอริแปลว่าข้าศึกอิยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าประเสริฐถึงกับไปไกลห่างจากข้าศึกจากปัญหาบางทีเราก็แปลรวบรัดว่าอริยะแปลว่าประเสริฐอริยะประเทศก็แบบแปลว่าประเทศที่ประเสริฐหรือเลิศแต่ความจริงอริยะนั้นแปลว่าไกลห่างจากปัญหาไกลห่างจากข้าศึกเราเรียกประเทศเหล่านี้ว่าเขาไม่มีปัญหาทำอย่างไรประเทศไทยของเราก็ถูกล่าเพื่อเป็นเมืองขึ้นเราถึงขนาดว่ายอมเสียดินแดนบางส่วนทางประเทศเขมรทางกัมพูชาไปโน่นเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชหลังจากนั้นเราก็ต้องมาประชุมกันว่าควรจะทำอย่างไร1ในมติในที่ประชุมตาต่อตาฟันต่อฟันรบ2ถ้ามิฉะนั้นเราดำเนินทางการเมืองทางการทูตให้ทันลูกทันคน3พัฒนาประเทศของเราให้เท่าทันเขาเรามาเลือกเอา2อันหลังเพราะอันแรกนั้นเราไม่สามารถจะสู้เขาได้เครื่องมือในการรบทัพจับศึกเขาวิวัฒนาการมาก่อนเราเพราะแต่ก่อนเขาถูกล่าถูกตีจากพวกเจงกิสข่านหลังจากนั้นก็ถูกบุกจากพวกโรมันนานๆเข้าเขาก็พัฒนาอาวุธตนเองเพื่อต้อนรับเหล่านี้เขาไม่มาเขาก็ล่าเมืองขึ้นต่อไปเขาก็เลยพัฒนาทางอาวุธมากเราสู้ไม่ได้เราก็เลยมาเลือกเอาข้อในทางพุทธศาสนาสอนไว้จิตใจของคนไทยระดับผู้บริหารสมัยก่อนมีศีลมีธรรมมีศาสนามีสติปัญญาจากศาสนาอย่างสุจิตสุใจพระพุทธเจ้าสอนว่าสกะสมยังปรับสมยังหลังจากนั้นปรับปวาทางสหธรรมเมนะนิกะเหตวาสปฏิห้าในยังเทเสตสันติเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเป็นปฏิหารโดยชอบธรรมโดยไม่ต้องเห็นฆ่ากันก็ได้แต่ต้องชนะโดยสติปัญญาโดยชอบธรรมรู้เขารู้เราเราก็เลยเลือกเอาอันนี้คือ1ต้องรู้เขาพัฒนามาอย่างไรแล้วก็มาพัฒนาตัวเรา2ดำเนินการทูตการเมืองให้มันทันเกมเขาแล้วก็ส่งการทูตของเราไปคบกับฝรั่งเศสบ้างกับอังกฤษบ้างเรียกว่าคบสิงไว้ขู่เสือแล้วก็คบเสือไว้ขู่สิงให้มันเฮ่ใส่กันตรงนั้นนะมันเกรงใจกันเองต่างคนต่างจะยึดเราก็เกรงใจแต่ละฝ่ายในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาประเทศของเราโดยระบบการศึกษาส่งคนของเราไปเรียนที่เมืองฝรั่งชาติแรกคือฝรั่งเศสเข้ามาในประเทศไทยเราจึงเรียกพวกนี้ว่าฝรั่งเราออกเสียงภาษาเขาไม่ได้เขาบอกฟรานซ์แล้วมันออกคือเขาบอกเป็นก็เรียกว่าฝรั่งพอเห็นใครหัวแดงๆขึ้นมาตาน้ำข้าวมาจากโพนทะเลก็ฝรั่งวัดบาทนี่อันนี้ฝรั่งเนี่ยฝรั่งทั้งนั้นเพราะเราชินกับฝรั่งเศสที่มาชุดแรกแล้วก็ส่งคนของเราไปเรียนเมืองฝรั่งเมืองอังกฤษบ้างเมืองสวิตบ้างว่าเขาดีอย่างไรเขาเก่งอย่างไรจัดระบบการศึกษาแบบฝรั่งหลังจากนั้นการเมืองแบบฝรั่งเศรษฐกิจแบบฝรั่งอะไรต่ออะไรเราถอดแบบมาหมดเลยจนถึงขนาดมาเปลี่ยนแปลงเป็นระบบประชาธิปไตยเราได้รากฐานอันนี้อิทธิพลอันนี้มาจากพวกฝรั่งมั่งค่ะแต่ก่อนการศึกษาเราอยู่ในวัดพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้สอนใครจะอ่านหนังสือได้แต่ละคนต้องผ่านวัดเอิ้นว่าบวชเรียนเขียนอ่านในช่วงนี้ผู้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษศีลธรรมดีงามมากเชื่อพ่อเชื่อแม่เคารพครูบาอาจารย์วัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุของหมู่บ้านวัดเป็นโรงมหรสพของหมู่บ้านแต่เป็นมหรสพทางวิญญาณวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างพอเราไปจัดระบบการศึกษาจากเมืองนอกไปเรียนจากเมืองนอกมาเสร็จปั๊บโรงเรียนก็ออกจากวัดทันทีพระสงฆ์เจ้าหมดบทบาท โรงแรมก็ผุดขึ้นในวัดแต่ก่อนในคนต้องไปนอนวัดจูงงัวไปค้าจูงม้าไปขายค่ำมืดดึกดื่นต้องไปนอนวัดเนี่ยมือแรงมาหาขอเขาในบ้านเนี่ยมือเสากินเขาวัดนอนศาลาโรงแรมที่มีสวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่มีใครเหมือนไม่ต้องเสียสักบาทเมื่อเรามาเช่าแม่น้ำโขงแกรนด์วิวถ้าไปวัดไม่ได้เช่านะเนี่ยอย่างนี้ก็ยังมีไปได้นะนิเพแค่นี้นิดเดียวเป็นพันๆก็สามารถอยู่ได้ไม่ให้เช่าแต่เราก็ไม่เอาอีกเราติดอยู่ดีกินดีซะจนเกินไปก็เลยไกลห่างออกไปเรื่อยๆธรรมะนั้นเราจะเข้าใจได้ต้องพยายามเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติแต่นี้เรากำลังจะแข่งกับเทวดาบนสวรรค์ห่อนกับบ่ห่อนหนาวกับบ่หนาวสมัยนี้เรียกว่าถึงยุคพุทธวัฒน์เอกยุคกดปุ่มจับจ้องหลอดไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเดี๋ยวนี้ใช้แต่เพียงกล้ามนิ้วย่ามจะผูกคอตายกับจับจ้องหลอดได้คือกันมาเนี่ยก็ได้มันเป็นปัญหามากขึ้นเนี่ยเพราะการศึกษาชนิดนี้วิวัฒนาการขึ้นมาไปถอดแบบการเมืองจากฝรั่งการศึกษาหลังจากนั้นก่อสังคมก่อดีเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆการค้ามาจากฝรั่งหมดพระสงฆ์เจ้าหมดบทบาทเลยหัวภาพเลยนอนแพพระกวาบัตรนอนรออาราธนาอย่างเดียวเวลาได้ยินเสียงธรณีกันแสงแน่ๆเอาละได้หน่อยเอวสันทองกุศลาไปเลยวสันมันเบิดเท่านี้บ่เวียกพระเวียกแน่แน่ถ้ามายังเคิดกันต่อไปเขามันเป็นไปโดยปริยายทีนี้สติปัญญาของพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตกต่ำทางสติปัญญาก้าวไม่ทันโลกไม่ทันครูบาอาจารย์เมื่อให้พระมาพูดกับครูบาอาจารย์ก็เตรียมตัวเลยรับกลางอากาศคักๆกบาทในวสันพอบอกว่าจะได้ฟังเทศจากพระวสันต้องไม่อุกอังสังขยาที่แห่วสันยิ่งพระโบราณหน่อยก็มันเนาะโมตสาปกวัตโตสันหาวงาบลอดบานบานต้องมนมายาลาบสะกดมาตั้งแต่ใต้บาดาลย่าไม่จากนอนมาดมือใดบุญในบาทเพราะนั้นอาตมาพยายามไม่นะโมตัสสะนะในวิทยุก็เหมือนกันพอได้นะโมตัสสะพระคัมภีร์โตแตกหลัวเขาดับเทศๆๆๆเขาว่าดับเพราะนั้นคุณประกอบสะดินดำหัวหน้าสวทจกเนี่ยท่านนิมนต์อาตมามาเทศเอาเทศมาเทศมีคนโทรศัพท์มาถามเทศนั่นไรคือบ่มีนะโมว่าสันนะโมจังไหนนะนะโมมันสิแตกซะก่อนนะก็ต้องว่ากันไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ฟังเทศก็ได้ฟังพระพูดเพราะทางด้านสติปัญญาพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ตกต่ำลงแต่ไม่ใช่ทุกๆองค์บางองค์ท่านมีสติปัญญาละเอียดอ่อนปานีละมุนละไมด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านสั่งสมอบรมมาแต่ส่วนมากมักจะเป็นเช่นนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้การศึกษาแบบฝรั่งเข้ามามากๆก็ไกลห่างจากศิลปะวัฒนธรรมของตนเองก็ไปเอาวัฒนธรรมฝรั่งมาใส่เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวทรงพลังเมื่อฉันเคยได้ยินบ่แต่ก่อนแต่ก่อนคนไทยเราไม่มีกางเกงขายาวเนี่ยอาตมาเป็นผู้บ่าวสำหน่อยแม่เอาฝ้ายที่เข็นเนี่ยมาตัดทรงพลังให้ปังเอ้ยว่าแม่เจ้าของงามมากันแก่กันยันเป็นผู้บ่าวแล้วกูบาดนะความจริงทรงพลังก็คือว่ากางเกงฝรั่งนั่นเองเราไปถอดแบบมาให้มันทันสมัยแม้แต่การนุ่งการห่มการอยู่การกินโรงร่ำโรงเรียนจัดระบบการศึกษาแยกออกไปแยกออกไปแยกออกไปที่นี้คุณภาพทางจิตใจก็เริ่มตกต่ำลูกบยำเยงหยานบุญคุณพ่อแม่เกิดหายจาขาดาเทียงซิดบยำเยงหยานบุญแห่งคู่บาข้องโบห้านเราทมเสียเสียงแต่ก่อนครูบาอาจารย์ตีนักเรียนได้อาตมาเนี่ยย่านละไอ้ย่านคู่เข้าแต่เป็นเด็กหน่อยไปดูหนังตะลุงเห็นใครใส่เสื้อขาวๆมาแลนหัวตําไหมตําไหลว่าเป็นเสื้อคู่กับขาขาวๆเนี่ยก็ถึกตีเบื้อนี่ทุกวันนี้เป็นยังไงต้อยก็บ่ได้แม่บ่สิจ้อนสิยิงอีกมาไล่คู่นี้ออกจากเฮ็ดจังได้บัดทีนี้เอาไปเอามาพ่อแม่ก็กลัวลูกกลัวเต้าครูบาอาจารย์ก็ยังต้องหวาดกลัวลูกศิษย์ลูกหาเพราะความเสื่อมทรามทางจริยธรรมมันได้เปลี่ยนแปลงเอาแบบฝรั่งมั่งค่ามาหมดเพื่อภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาสวมเข้าใส่สวมทับเข้าไปเลย ชนิดที่เหมือนเสื้อผ้าไม่ต้องถอดเอาตัวใหม่มาใส่ทับเข้าไปวัฒนธรรมเก่าตนเองก็ไม่เข้าใจแต่ยังนุ่งห่มอยู่ในวัฒนธรรมนี้แต่วัฒนธรรมฝรั่งมาใส่เข้าไปมันก็เลยเป็นลักษณะที่ดึงออกมาจากความเป็นไทยส่งไปก็ไม่ถึงอเมริกากลายเป็นคนเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางสังคมจะเป็นผู้สร้างสรรค์ก็ไม่ได้พอมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นผู้บริหารถ้าขาดหลักธรรมที่เรากำลังจะพูดกันต่อไปเนี่ยเราจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างประเทศไทยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของของประเทศไทยถ้าทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นเพียงลูกจ้างในความรับผิดชอบมันน้อยมากเลยมันน้อยมากเลยขอให้หมดเวลาแล้วก็เลิกอะไรต่ออะไรก็ตามการทำงานที่จะมีความสุขมันก็ไม่มีมันไม่มีมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเมื่อไหร่เวลาจะหมดฉันจะเลิกฉันจะไปทำอย่างอื่นได้มีรายได้ดีๆอะไรต่ออะไรความผูกพันในหน้าที่การงานไม่มีแต่ถ้ารู้จักว่าเป็นหน้าที่และรู้จักว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้เป็นคุณเป็นค่าที่ดีงามแก่ชีวิตเราแก่สังคมแก่บ้านเมืองการทำงานมันจะเพลิดจะเพลินมีความสุขในการงานทางพุทธศาสนาถือเป็นความสำคัญมากจะต้องมีความสุขในการงานเรียกว่าอนวัชสุขสุขอันเกิดจากการงานที่ไม่มีโทษความสุขของผู้ทำงานทางโลกมีอยู่4ประการท่านทั้งหลายลองฟังดูนะหัวหน้าใหญ่ของมัน1อานันทสุขสุขเพราะไม่เป็นหนี้ถ้าเป็นหนี้ละเบิดเลยลูกน้องมันเหี้ยไปน้องกันโผล่ๆอีก3อันทั้งหลังเนี่ยอนันทสุขสุขเพราะความไม่เป็นหนี้หนี้เป็นสุขของชาวบ้านของคฤหัสถ์ผู้ทำงานดำรงชีวิตอยู่สองโภคสุขสองอัตถิสุขสุขจากการมีทรัพย์สมบัติที่ได้มาอย่างถูกต้องโดยทำหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความบริสุทธิ์ในความสุขอันดับสองส่วนความสุขอันดับสามมาจากคำว่าโภคสุขสุขเพราะใช้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาโดยถูกต้องชอบทำโดยทำนั้นใช้จ่ายอย่างถูกต้องมีความสุขเลี้ยงบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรให้อิ่มหนำสำราญเลี้ยงบิดามารดาทำบุญให้ทานแก่สมณพราหมณ์พรหมจารีบุคคลตนเองก็มีความสุขอันสุดท้ายอนวัชสุขอนวัชสุขสุขอันเกิดจากการทำงานทำงานที่ไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยจิตใจเป็นสุขสนุกเพลิดเพลินในการงานเป็นกรรมนันทิเพลิดเพลินในการกระทำนั้นทีนี้หลายลองคิดดูว่าในจำนวน4อันเนี่ยถ้าตัวแรกมันหายไปอานันทสุขสุขเพราะความไม่เป็นหนี้ถ้าเกิดเป็นหนี้ขึ้นมา3อันน้ำหลังนั่นเฮียเบิดอันนี้หัวหนามันเมื่อเราเป็นหนี้เพราะเป็นหนี้แล้วจะเอาเงินมาจากไหนอัตถิสุขสุขเพราะความมีทรัพย์มันมีไม่ได้ถ้ามีจะไปเป็นหนี้ทำไมถ้ามีแล้วจะไปเป็นหนี้ทำไมหลังจากนั้นโภคสุขสุขจากการบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่ได้มานั้นมันไม่เป็นสุขทรัพย์ที่ได้เป็นหนี้เป็นสินมาแล้วใช้ไปก็คำนึงถึงดอกเบี้ยมันออกอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทำยังไงจะหามาทันเมื่อหาไม่ทันการทำงานจะมีสุขไม่ได้เลยแล้วจักปราศจากโทษเป็นไปไม่ได้พอโกงก็โกงพอเอาก็เอาพอเจี้ยก็เจี้ยพอแปะก็แปะไปแล้วบัตรเนี่ยมันไปด้วยกันไปเป็นขบวนการเพราะฉะนั้นความสุขอันเกิดจากการงานนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะไปให้ถึงโลกฝรั่งที่เขาได้เจริญรุ่งเรืองทางวัตถุทางเทคโนโลยีถึงขนาดเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า information age ในยุคแห่งข่าวสารข้อมูลเจริญมากถึงขนาดนี้แต่เขาก็มีความทุกข์ในการทำการทำงานนั่งนะเข้าเดี๋ยวนี้หนังสือที่เราเอามาสอนมาเรียนพวกสารานุกรมแห่งการศึกษาเอ็นไซโคลปีเดียที่เขียนมาจากอังกฤษก็ดีจากฝรั่งเศสก็ดีเดี๋ยวนี้เขาต้องมาจับเรื่องจริยธรรมของชีวิตในกระบวนการพัฒนาการทั้งหมดที่โลกได้พัฒนามาโดยเฉพาะพวกฝรั่งมั่งคา พัฒนามาพัฒนามาจนมาถึงยุคที่เขาเจริญถึงที่สุดขออภัยย้อนกระแสการพัฒนาของเขาผิดกับของเราเอามากๆนะพวกเราเห็นฝรั่งแล้วอ่อนซอนความจริงนี่เมื่อประเทศไทยเรามีประวัติศาสตร์มีปราสาทราชวังมีบ้านช่องมีบ้านมีเมืองเป็นหมู่บ้านชุมนุมเมืองที่ดีงามนั้นมีปราสาทมีราชวังแล้วนั้นพวกฝรั่งมั่งค่าที่เราบอกว่าเขาเป็นอารยประเทศเนี่ยเขายังเป็นพวกนอแมดยังร่อนเร่พเนจรในป่าเขาเขายังทุกข์ยากลำบากมากเขาจนกรอบยอดแยบยิ่งกว่าเรามาตลอดธรรมชาติก็เบียดเบียนเขาหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดหนาวจนตายถ้าขาดแคลนอาหารก็ไปหากินไม่ได้อาตมาไปประเทศไปประเทศรัสเซียเมื่อวันที่27เดือนพฤศจิกายน2524ไปนอนอยู่ที่กรุงมอสโก